Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft net als gisteren een ballistische raket afgevuurd. Het projectiel belandde in de Japanse zee, ongeveer 200 kilometer van de Japanse kust. Premier Kishida noemt de Noord-Koreaanse lancering absoluut onacceptabel. Het ging waarschijnlijk om een intercontinentale lange afstandsraket. Dit jaar heeft Noord-Korea daarmee al een record aantal tests gedaan. Deze week dreigde Pyongyang al met zwaardere militaire acties te komen als de VS en Zuid-Korea samen legeroefeningen blijven doen in de regio. Bij een woningbrand in de Gaza-strook zijn zeker 21 doden gevallen. Het gebeurde in de stad Jabalia. Het vuur woedde in een appartement op de derde verdieping waar een familiefeest werd gehouden. De oorzaak was vermoedelijk een gaslek in de keuken. Onder de 21 doden zijn 10 kinderen. Door aanhoudende Russische aanvallen op de Oekraïnse energieinfrastructuur zitten nu meer dan 10 miljoen Oekraïners zonder stroom, zegt president Zelensky. Vooral de regio's rond Kiev, Odessa, Vinnytsia en Sumy kampen met stroomuitval. Zelensky zegt dat de autoriteiten er alles aan doen om de elektriciteit zo snel mogelijk te herstellen. De komende dagen kan het erg koud worden in Oekraïne. Deze week viel de eerste sneeuw van dit seizoen. De 9 verdachten van het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca krijgen vandaag hun straf te horen. Het OM heeft celstraffen geëist van 6 maanden tot 10 jaar. Bij het geweld kwam vorig jaar zomer de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven. De verdachten zijn 9 Hilversummers van 18 en 19 jaar. Een deel van hen was op Mallorca ook al betrokken bij een andere vechtpartij. In de rechtszaal hebben ze allemaal ontkend iets te maken te hebben met de dood van Heuvelman. De rechter in Lelystad doet vanaf 10 uur uitspraak. Het weer, veel bewolking met af en toe regen, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 10 graden. In het noordoosten daalt de temperatuur in de loop van de dag naar 1 graad of 3. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 2 weken lang werd er in het Egyptische Sharm el-Sheikh vergaderd, gediscussieerd en ook geprotesteerd rondom het klimaat. En vandaag is de slotdag en maken we hier in Vroeg de balans op. Vroeg. Met Ruben van Haften. Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van vrijdag 18 november. Vandaag is de slotdag van de klimaattop in Egypte. En zo nu en dan verscheen er wel wat nieuws over. Maar wat is er nu echt besloten? En kan dat eigenlijk wel alle neuzen dezelfde kant op krijgen op dit thema? Ik ga erover praten met Andy van den Dobbelsteen. Hij is hoogleraar Climate Design en Sustainability en coördinator duurzaamheid van de TU Delft. Een hele goede morgen, Andy. Fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen of goeienacht. Ja, jij hebt het denk ik volop gevolgd de afgelopen 2 weken? Ik heb het redelijk bij proberen te houden, ja. Maar er was niet verschrikkelijk veel nieuws, moet ik eerlijk zeggen. Omdat het ook niet altijd veel opleverde, de onderhandelingen, heb ik begrepen. Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Deze klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die wordt jaarlijks georganiseerd. Wat zijn nou een paar belangrijke afspraken uit het verleden om ons geheugen even op te frissen? Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk het klimaatakkoord van Parijs. Ja. Waarin we hebben afgesproken dat we in 2050 95% van alle broeikasgasemissies zullen hebben gereduceerd. En daaromheen zijn natuurlijk andere verdragen opgesteld. Er is ook al gesproken een vorige keer over vergoeding van onkosten van armere landen. Daar is afgesproken 100 miljard ter beschikking te stellen door de rijkere landen. Mm-hmm. Zodat armere landen zeg maar zichzelf kunnen aanpassen aan klimaatverandering en kunnen gaan investeren in duurzame energie. Dat is met name uit Glasgow gekomen. En ja, dat werd meegenomen nu richting Egypte om dat verder uit te werken. Want met name de armere landen die hebben moeite om het klimaat op dezelfde manier aan te kunnen pakken zoals wij bijvoorbeeld in Europa doen. Man, het is duur. Het is duur, ja. Zij zijn natuurlijk een emerging economy, dus ze zijn aan het groeien. En dan is het verschrikkelijk lastig om te zeggen dat ze dat niet mogen. Want toename van welvaart zal in het algemeen leiden tot een zwaardere milieubelasting. Mm-hmm. Je kan moeilijk zeggen, nee, jullie mogen nu niet even rijk worden of evenveel welvaart krijgen als wij. Maar het is heel belangrijk dat dat natuurlijk op een duurzame manier gebeurt. En daar is geld voor nodig. En het betekent ook dat de rijkere landen, die toch grotendeels verantwoordelijk zijn voor de uitstoot en dus voor klimaatverandering zoals die door de mens veroorzaakt is, dat die daar ook echt financieel in moeten bijdragen. Ja, precies. En eventjes over de top zelf. De vorm ook een beetje. Want door de BBC is er een schatting gemaakt dat er dit jaar rond de 35.000 mensen naar die top zouden komen. Ja, het is natuurlijk in Egypte. Dus ik ga ervan uit dat veel met het vliegtuig hebben gereisd. Wordt dat gecompenseerd? Is dat te compenseren? Nou, dat is eigenlijk nergens te lezen. En dat verbaast me hooglijk, hoor. Want er is ook wel terecht kritiek vanuit sommige hoeken dat zo'n klimaatconferentie waar het dus gaat over het voorkomen van klimaatverandering of extreme klimaatverandering, dat zo'n grote conferentie natuurlijk heel veel mensen naar zich toe trekt, maar dat er vervolgens niet echt heel duidelijk iets wordt gedaan aan de klimaateffecten van de top zelf. Ja. Mijn eigen pleidooi zou zijn geweest, ben hier gewoon open en duidelijk over. Maak duidelijk hoeveel CO2-uitstoot er gerelateerd is aan die klimaattop. Hè. Ook als er 30.000, 35.000 mensen heen komen. Probeer het op een locatie te doen die zelf ook klimaatneutraal is. Of zorg in ieder geval dat daar duurzaam vervoer bijvoorbeeld is. Dat nagedacht wordt over het voedsel dat aangeboden wordt. En alle delegaties hebben eigenlijk ook de verantwoordelijkheid om goed na te denken hoe zij hun eigen klimaateffecten gaan compenseren. Ja. En daar heb ik niks over gehoord. Dus jij zegt eigenlijk al deze belangrijke mensen zouden gewoon het goede voorbeeld moeten geven. Ja, natuurlijk. Als ze willen dat de rest van de wereld ook met alle activiteiten die wij organiseren en onze eigen dagelijkse bezigheden, dat we daar goed nadenken over de klimaateffecten en dat we die proberen te beperken. Dan moet je natuurlijk zelf bij dit soort tops vooral laten zien hoe je dat kan doen. En dat stoort mij mateloos, dat ze daar geen informatie over schaffen. Hm. En dat je dus ook niet weet wat er gebeurt met al die milieueffecten die ontstaan door deze top. Terwijl dat iets heel simpels zou kunnen zijn. En daar mag je ook eerlijk over zijn. Ze mogen ook duidelijk maken, het is ook lastig. Hè? Als je met 35.000 mensen op een kluitje gaat zitten en die moeten allemaal met het vliegtuig komen. Ja, dat voorkom je niet zomaar. En het is belangrijk. Maar ik denk ook wel dat het mogelijk is om te laten zien hoe je dat compenseert. Ja. En dat het een extra druk of stok achter de deur zou moeten zijn om echt goede deals eruit te halen. Dus laat in godsnaam de milieueffecten die ontstaan door deze top, laat die ruimschoots gecompenseerd worden door een hele goede deal met heldere afspraken voor de komende jaren. Ja, en denk je dan dat ze daar nu weinig informatie over geven? Of eigenlijk niet omdat ze er gewoon niet aan hebben gedacht? Of omdat ze, als ze dat wel doen, de cijfers niet zo positief zijn? Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Het zou mogelijk moeten zijn dat je kan inschatten hoeveel uitstoot gegenereerd wordt door al die vluchten en door het hotel en het eten en weet ik wat allemaal daar. Ik weet alleen niet of ze het bijhouden. Maar dat is een beetje tekenend voor hoe regeringen hier algemeen in zitten. Hè. We zijn heel goed in het uitspreken van ambities. Je moet zoveel procent reduceren, ook in Europa. Hè. Daar gaan we nu van 55% in 2030 naar 57% reductie CO2-uitstoot. Maar als je dan vraagt, maar waar staan we dan precies nu? En wat zijn de komende jaren de uitstootcijfers en hoe gaan we daar wat aan doen? Dan weet men het eigenlijk niet. Dus het CO2-boekhouden mag echt nog wel een schopje verder komen. Zit jij nu te luisteren en heb jij vragen aan mijn gast, hoogleraar Climate Design en die dobbelsteen van de TU Delft? Stel ze dan nu in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Ruben van Haften. Ja, laten we het ook even over het land hebben, Andy. Want normaal gesproken gaan klimaatconferenties natuurlijk gepaard met protesten. Was dit jaar niet vanzelfsprekend in Egypte. Volgens Amnesty International zijn er zelfs al voordat de top begon honderden activisten opgepakt, omdat ze zouden hebben opgeroepen tot demonstraties. Waarom hebben we voor Egypte gekozen? Ja, ik denk dat het belangrijk was dat het werd gehouden in een land dat behoort tot de Global South, zoals dat dan heet. Hè? Mm-hmm. De armere, ontwikkelende landen die tot nu toe de moeite hebben om de klimaatmaatregelen toe te passen, maar ook die het meeste lijden vaak onder de effecten van klimaatverandering. En zeker omdat in Glasgow afspraken zijn gemaakt over dat grote fonds dat armere landen zou moeten helpen, was het logisch om dat voor te zetten dus in een emerging economy zoals Egypte. Maar wel in een hele rijke badplaats van Egypte. Ja, ja. Dat is dan wel weer opvallend, toch? Ja, dat is wel opvallend, maar ik denk dat ik kan me niet zo snel voorstellen dat je 35.000 mensen zomaar ergens in de stad Cairo of Alexandrië kwijt kan. Dus ik denk dat dit wel een logische keuze is. Hè. Het is natuurlijk een groot toeristisch centrum met heel veel hotels en daar kun je veel mensen kwijt. Wat ik alleen zelf had gehoopt is dat ze hadden gezorgd dat het verblijf in Sharm el-Sheikh dat dat ook meteen klimaatneutraal zou zijn geweest. Of dat ze daar lieten zien van kijk, dit zijn de hotels hier en die hebben allemaal zonnepanelen en wij produceren onze eigen energie, om maar eens iets te noemen. Ja, precies. En het is sommige klimaatactivisten trouwens toch gelukt om te demonstreren daar. En de New York Times heeft daar een klein verslag van gemaakt. The climate crisis is pushing people beyond adaptation. And we need countries like the United States to be a climate leader. To stand with the people, to stand with the planet, to stand with the coming generation. You said climate, you said justice, climate, justice, climate, justice. Ja, ze zegt dus landen zoals de Verenigde Staten moeten de leiding nemen in deze crisis. Ze moeten achter de mensen en de komende generaties gaan staan. Zie je dit eigenlijk bij elke top, zulke demonstraties? Normaal gesproken wel natuurlijk. Ja. In Glasgow waren er veel meer demonstranten. Daar was het ook toegestaan natuurlijk. Een vrij land, zullen we maar zeggen. Hier in Egypte was het eigenlijk niet echt toegestaan. Maar er zijn toch wel demonstranten uiteindelijk geweest die zich daar konden roeren. Maar het is veel beperkter, omdat de restricties behoorlijk groot waren. En je moest je aanmelden en dergelijke. Dus het was het werd aan alle kanten zeg maar de koppen ingedrukt. Mm-hmm. Maar het is wel goed dat er toch aandacht voor is. Want daar staan de mensen die er echt last van hebben. Hè? En de regeringsleiders, laten het wel wezen, ook als je uit een arm land komt, die hebben het over het algemeen toch wel goed voor elkaar en hebben er niet direct last van. Maar het was van de week ook, werd het ook duidelijk dat met name vrouwen in arme landen, dat die het meest lijden onder klimaatverandering, omdat die vaak voor het voedsel moeten zorgen. Die moeten steeds verder lopen om water te kunnen halen voor de familie. En dat komt eigenlijk, dat werd ook in hetzelfde onderzoek gezegd, dat komt eigenlijk door de rijke mannen uit het Westen. Dat zijn de grootste veroorzakers van klimaatverandering. En de vrouwen in de armere landen hebben er het meeste last van. Dus het is goed dat demonstranten, zoals we net hoorden, zich kunnen roeren op het moment dat daar regeringsleiders bezig zijn. Zou je dan ook zeggen dat de arme landen de laatste tops toch een beetje genegeerd zijn? Nou, ze zijn niet genegeerd, want er is wel duidelijk gesproken over compensatie. Hè? En dat klimaatfonds van 100 miljard, dat is echt bedoeld zodat ontwikkelende landen zich kunnen wapenen tegen klimaatverandering die nog komt. Mm-hmm. Daar is natuurlijk dit keer nog een ander fonds bijgekomen, een klimaatschadefonds, wat te maken heeft met de schade die al aangericht is. Maar er is dus zeker wel aandacht voor de armere landen. Het is ook wel zo dat de rijke landen nog niet voldoen aan de afspraken die in Glasgow zijn gemaakt. Nee, en Rutte die zei ook inderdaad, alle andere landen moeten zich aan de afspraken houden, maar Nederland doet het ook niet. Nee, ja, dat was een beetje beschamend wat Rutte daar deed. Dus hij met zijn speech, waar toen veel mensen wegliepen overigens, wees een beetje op anderen en was dus in feite een beetje verwijtend bezig naar de landen die zich niet houden aan de afspraken. Terwijl Nederland het ook nog gewoon nog niet doet. Dus in die zin vind ik niet dat je met het vingertje kan wijzen als je zelf de zaakjes niet op orde hebt. En sowieso, ik vind niet dat je met een vingertje moet wijzen, want heel veel landen die hebben een lastige situatie. Kijk maar naar de armere landen en de landen die echt opkomend zijn. Ja, voor die landen is het echt wel een stuk lastiger om hun emissies te reduceren in korte tijd. Ja, en een van de oplossingen daarvoor, wat werd besproken, was het klimaatschadefonds. Ja. Wat voor soort fonds is het precies? Wat zou dat precies inhouden? Nou, dat gaat specifiek over de schade die al aangericht is of op dit moment plaatsvindt. Hè. Denk aan overstromingen zoals die waren in Nigeria en Pakistan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de heftige effecten van grote droogte en hitte al in bepaalde streken, waardoor mensen op die plekken geen fatsoenlijk voedsel meer kunnen verbouwen. Dus dat is echt bedoeld om de schade die we nu al ondervinden, om die te kunnen compenseren in armere landen. Ja, en waar zou dat geld dan heen gaan? Nou, dat gaat dus met name naar de landen waarvan is aangetoond dat die echt schade hebben ondervonden van extreme effecten die we alleen maar kunnen toewijzen aan klimaatverandering. Mm-hmm. En die dus indirect ook veroorzaakt zijn door de rijkere landen. En dat geld kan besteed worden aan het herstellen van die klimaatschade. Dat is dus in die zin anders dan het klimaatfonds wat er al was. Wat die landen eigenlijk moet wapenen tegen de klimaatverandering die nog komt. Dus dat gaat om klimaatadaptatie. En dit is eigenlijk gewoon schadeherstel. Dus het is het vergoeden van schade door de rijkere landen voor wat zij in feite ook zelf hebben veroorzaakt. Hoe herstel je klimaatschade? Nou ja, kijk, bij overstromingen gaat het natuurlijk om dingen als de boel weer kunnen opruimen, opnieuw herbouwen, misschien betere zeeweringen kunnen bouwen. Maar het gaat nu met name om schadeherstel. Dus nou ja, wat je in Nederland ook doet als er een storm is geweest. Hè, dakpannen moeten vervangen worden. Bij een overstroming moet het weer schoongemaakt kunnen worden. Sommige huizen moeten worden afgebroken en herbouwd. Dus in die zin gaat het om eigenlijk iets wat een verzekeraar normaal zou doen. En met dat klimaatschadefonds hebben we in feite een soort van verzekering voor de schade in arme landen. Ja, maar het lijkt me ook wel lastig om vast te stellen wat klimaatschade is. Want kijk, bij overstromingen is het duidelijk, maar ja, bij bijvoorbeeld windstoot of wat dan ook, ja, is het misschien lastiger. Ja, ja, klopt. Ja, want er zijn natuurlijk ook normale natuurlijke rampen die ontstaan zonder dat het per se klimaat gerelateerd is. Of ja, klimaatverandering is gerelateerd. Dus hoe ze dat gaan vaststellen weet ik niet zeker. Daar heb ik niks over kunnen lezen. Maar ik neem aan dat het dat er een soort van beoordelingscommissie moet zijn met wetenschappers die kijkt, is wat hier gebeurt, is dit eigenlijk een normaal patroon geweest? En is de schade gewoon door nalatigheid of door andere oorzaken ontstaan? Of is het inderdaad echt, heeft het echt te maken met de verergerde klimaateffect door de mens? Maar over hoeveel mensen hebben we dan die hier schade van ondervinden? Ja, dat cijfer heb ik op dit moment niet zo klaar. Maar wat ik wel heb gezien is dat de VN heeft al uitgerekend dat over 25 jaar 3 miljard mensen in klimaathotspots leven. Dat wil zeggen, die leven dus op plekken waar je leefkwaliteit behoorlijk verminderd is. En in gevaar komt ook door klimaatverandering. 3 miljard, hè, dat is echt heel veel. We zitten nu met 8 miljard mensen op aarde. En dat betekent dat een heel groot deel daar last van heeft. En dat betekent dat er een heel groot deel daarvan ook op onleefbare plek gaat wonen. En dat is mijn grootste zorg ook voor de toekomst. Niet zozeer de veranderingen die we bijvoorbeeld hier in Europa zullen hebben. Ik denk dat wij rijk genoeg zijn en voldoende middelen hebben om ons te wapenen tegen meer water of tegen iets grotere hitte. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk streken op aarde waar dat helemaal niet is. En die mensen die moeten om te overleven gewoon gaan verhuizen als we er niks tegen doen. En dat betekent dat als er maar 1% van die 3 miljard gaat verhuizen, hè, en 1% is heel optimistisch, dan hebben we al 30 miljoen mensen die gewoon aan de wandel gaan om een leefbare plek te vinden. Dus stel je maar voor, op dit moment hebben we natuurlijk veel kleinere stromen asielzoekers vanuit lastige regio's waar oorlog is of nu al door klimaatverandering problemen zijn. Nou, dat wordt alleen maar groter en groter. Ja. Maar in hoeverre is dan de schuld hiervan bij de rijke geïndustrialiseerde landen te leggen? Nou ja, dat lijkt me evident. Wij zijn natuurlijk al decennia bezig met enorm veel CO2 uitstoten en andere broeikasgassen. En dat doen we op twee manieren ten koste van die armere landen. Ten eerste halen we heel veel van de grondstoffen halen we uit die armere landen. Zonder dat ze daar echt nou rijk van geworden zijn. Mm-hmm. Ten tweede hebben we nu die uitstoot ervan. En die heeft zijn grootste effecten juist op de armere plekken in de wereld. Dus in die zin is er een soort van dubbele onrechtvaardigheid ontstaan. Dus ik vind het niet meer dan logisch dat we daarvoor een compensatieregeling treffen. Hebben de armere landen hier dan zelf geen rol in? Ja, natuurlijk ook wel. Natuurlijk. Het is niet zo dat alle schuld, bij wijze van spreken, bij ons ligt. Maar laten we wel wezen, als je in de geschiedenis kijkt, wij hebben gewoon in de loop van de decennia hebben wij het meeste uitgestoten. En hebben we ook de meeste grondstoffen gebruikt die dan ook van over de hele wereld komen. Dus in die zin zijn we echt wel verantwoordelijk voor de grootste milieuschade. Ja, en afgelopen woensdag erkende de EU dat ook, hè? Want die zegt 60 miljard euro extra geld toe. En dat is bedoeld voor dat klimaatschadefonds. 60 miljoen, volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja. Hebben hiermee dan de landen die verantwoordelijk zijn en landen die de gevolgen van die schade ondervinden elkaar een beetje gevonden? Nou ja, het laat in ieder geval zien dat de EU hier voorop loopt met het verantwoordelijkheid nemen voor zo'n klimaatschadefonds. En ik vind dat heel goed. Europese landen die zijn ook, vind ik, rijk genoeg natuurlijk om zoiets te kunnen doen. Mm. We hebben ook miljarden ter beschikking als we een coronacrisis hebben of als de financiële instellingen omvallen. Dus laten we dit ook vooral doen. Zeker omdat, wat ik net al vertelde, hè, dus wij door nu armere landen te gaan helpen met hun A, eerst hun herstel van klimaatschade, en B, met het voorkomen van nog erger in de komende tijd, helpen we onszelf ook, want anders krijgen we uiteindelijk al die klimaatvluchtelingen richting Europa. En dan hebben we alsnog een probleem hier op te lossen. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast, hoogleraar Climate Design, en die van de Dobbelsteen aan de TU Delft? Stel ze dan nu in de NPO Radio 1 app. Without the light, or the darkness comes, hold through the night, the shadows will run, fend off the enemy. Sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, morning time, yeah. We're going strong, headed up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on a man who's lost his soul, can't take a stand when his flame's gone cold. Fend off the enemy. The jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, morning time, yeah. We're going strong, headed up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the Kaplan op NPO Radio 1 met Change on the Rise. En of er inderdaad een verandering aankomt, daar gaan we het nu over hebben. Vroege vragen. Want in de studio zit nog steeds hoogleraar Climate Design Andy van de Dobbelsteen. Heb jij vragen voor hem? Dan mag je die nu stellen in de NPO Radio 1-app. Dat heeft onder andere Elise gedaan. Die zegt, goedemorgen Ruben, ik ben eigenlijk benieuwd. Hoe weten we nou zeker dat al die miljoenen en miljarden waar het nu over gaat, dat die bij de juiste doelen terechtkomen? Ja, dat weten we op dit moment natuurlijk nog niet 100% zeker. Nee. Daar is ook discussie over, hè, hoe dit nu geregeld moet gaan worden. Er is in Glasgow al gesproken over dat compensatiefonds, hè, en hoe die CO2-compensatie in geld zou moeten worden vastgesteld. Er is toen eigenlijk nog geen overeenstemming over gekomen. Maar dat is nu ook een onderdeel van de onderhandelingen. Dat er een soort van orgaan zou moeten komen dat vaststelt of iets inderdaad te benoemen valt onder klimaatschade. Mm-hmm. En hoe de compensatie dan geregeld moet worden. Dat was voorgesteld al in Glasgow en dat is toen tegengehouden. Ook omdat een aantal landen bang waren dat landen als China daar misschien onterecht voordeel mee zouden kunnen halen. Maar er moet natuurlijk inderdaad wel een orgaan komen dat kan vaststellen, is hier sprake van schade door klimaatverandering? Mm-hmm. En wat zou de compensatie daarvoor moeten zijn? Dus om hoeveel geld gaat het? Wat zijn de herstelmaatregelen die nodig zijn? En daar was men nog niet over uit, voor zover ik weet. Nee, want Oxfam Novib is ook met een rapport gekomen waaruit bleek dat veel landen toch het een beetje overdrijven wat ze aan andere landen geven voor klimaatschade. Wat ze geven of wat ze... Eraan uitgeven, ja. Ja, ja. Ja, dat zal ongetwijfeld. Het is natuurlijk een onderhandelingsdingetje. Ik denk dat armere landen natuurlijk er in ieder geval zoveel willen uitkrijgen als ze echt nodig hebben. En misschien wordt daarin overdreven. Maar daarom is het ook wel goed als daar een onafhankelijk orgaan over kan adviseren. Zodat er inderdaad geen misbruik van gemaakt wordt. En dat ook wordt vastgesteld of het land in kwestie dit nou zelf kan verhelpen, doordat ze bijvoorbeeld zelf ook de uitstoot doen. En daarom noem ik China weer. China heeft op dit moment is de grootste uitstoter ter wereld ook als land. En ja, ze stijgen ook met de uitstoot per persoon binnenkort Amerika voorbij. Dus in die zin zijn de Chinezen ook een van de grootste veroorzakers op dit moment van klimaatverandering. Maar ja, ze waren tot voor kort ook nog een ontwikkelend land. En zouden dan in aanmerking komen voor die klimaatschaderegeling. Dat is eigenlijk tegenwoordig niet meer passend. Want zij zijn zo rijk aan het worden dat ze het zelf zouden moeten compenseren. Nou, daar moet dus nog overeenstemming over ontstaan. En voor zover ik heb gezien is dat tot gisteren niet gebeurd. Nee, want daar had Thierry ook een vraag over. Die vraagt, zouden landen zich dan niet meer moeten inzetten om op diplomatiek vlak gelijke grond te vinden? Want, zegt hij, is het niet zo dat inderdaad met alleen China en of Rusland, als we die zich aan de regels laten houden, dat we er al zijn? Dat zijn we nog zeker niet, hoor. Nee. Nee. Want we hebben een paar grote contingenten die zeg maar uitstoten. Dat is inderdaad China, dat is Rusland, dat is Amerika en dat is Europa. Dus wij zijn met Europa ook een hele belangrijke factor nog steeds. De uitstoot in Europa gaat wel omlaag, ook per persoon. Dus wij zijn op zich goed bezig. Amerika gaat nog harder omlaag. Maar die stonden heel hoog, dus die zijn nog steeds op dit moment de grootste uitstoter. Binnenkort door China gepasseerd per persoon. Het is zo, iedereen die moet werken aan de aanpak van klimaatverandering. Omdat we moeten naar 35% reductie. En dat haal je niet door alleen China aan te pakken. Mm-hmm. En zoals gezegd, China is natuurlijk een economie die is enorm gegroeid de laatste jaren. Ze kwamen van een achterstand ten opzichte van het Westen. Het is nu ook wel heel cru om te zeggen van nou, jullie moeten nu als enige hard eraan gaan trekken. Maar dat ze er iets aan moeten doen is wel belangrijk. En China die is daar natuurlijk een beetje terughoudend op dit moment. Want die hebben een booming economy en hebben nog niet meteen zin om daar te veel in te gaan knijpen. Ja, we krijgen ook veel vragen een beetje in hetzelfde kader. Veel mensen zoals Diana, maar ook Henriette die vragen. Ja, het gaat veel over CO2, over stikstof, natuurlijk ook op zo'n klimaattop. Ja. Methaan is ook ontzettend schadelijk als je bijvoorbeeld naar India kijkt. Ja, klopt. Ja, methaan is een heftiger broeikasgas dan CO2. Ja. Ongeveer 30 keer zo sterk in effect op klimaatverandering. Het is wel zo dat methaan in de atmosfeer breekt sneller af dan CO2. Dus je hebt er minder lang last van. Maar er zijn op dit moment behoorlijk veel methaanuitstootbronnen. Die zijn ook door NASA goed in kaart gebracht. Daar hebben ze een nieuw systeem voor ontwikkeld. En we kunnen dus op een kaart precies zien waar grote methaanemissies plaatsvinden. Nou ja, dat is vaak bij vuilstortplaatsen bijvoorbeeld. Maar ook uit de fossiele industrie. Waar bijvoorbeeld lekken zijn. En wat ook een belangrijke factor is steeds meer, is het ontdooien van de permafrost in Siberië en Canada. Daarmee komt ook veel methaan vrij uit de ondergrond die nu gebonden zit, zeg maar, in die plantaardige massa. Dus dat is heel ernstig. En daarom is goed dat het accent langzaam verlegd wordt naar de aanpak van methaan. En daar is ook een akkoord over genomen. Dat er 30% minder methaan zou moeten worden uitgestoten. En dat is in ieder geval geratificeerd al door de VS, door de EU en een hoop andere landen. Ja, en Diana vraagt ook, zou daar dan dus het klimaatschadefonds ook heen kunnen? Dat is moeilijk. Nee, want het Klimaatschadefonds gaat dus echt over schade. Ja. Als we het over methaan hebben, dan gaat het eigenlijk over emissies die we willen voorkomen. Waar we dus wel in kunnen helpen, met name bij armere landen, is dat bijvoorbeeld die methaanemissies uit vuilstortplaatsen, dat gewoon technisch opgelost wordt, zoals wij dat in Europa eigenlijk al doen. Daar hebben die landen vaak ook niet de technische of de financiële middelen voor. Nou, daar kunnen we in ondersteunen. Maar dat valt niet onder het Klimaatschadefonds, want dat heeft echt te maken met schade die al aangericht is. Delphine wil ook graag weten, zouden we niet in plaats van zo'n schadepotje eigenlijk een soort strafpotje moeten hebben voor de grootvervuilers? Want dit is misschien toch een beetje dweilen met de kraan open, zegt ze. Ja, vind ik een hele interessante inderdaad. Want in feite is het natuurlijk wel zo dat het Klimaatschadefonds en het Klimaatfonds, hè, van de 100 miljard, die moet natuurlijk vooral gevuld worden door de landen die ook echt verantwoordelijk zijn voor die uitstoot. Mm-hmm. Dus in die zin zou je dat ook een soort strafpotje kunnen noemen. Alleen het is nu wel zo dat de meeste landen gewoon niet daarin hebben gestort wat ze zouden storten, wat ze hebben beloofd in Glasgow. Dus daar moet echt nog wat gedaan worden. En we hebben natuurlijk niet echt een orgaan dat dat soort landen op de vingers kan tikken en bijvoorbeeld nog boetes kan gaan uitdelen. Dat zou wel goed zijn als dat kon. En ik weet niet of dat een Europees strafhof zou kunnen zijn. Maar het is inderdaad zo dat de landen die bijvoorbeeld in het verleden ook heel veel uitgestoten hebben, dat die daar eigenlijk ook navenant, zeg maar, in zouden moeten bijdragen. Ja. Maar dat is in feite wel zo afgesproken, hè? Want het Klimaatfonds is grotendeels gevuld door de landen die het meest hebben uitgestoten. De VS, China zit er ook in, Europa zit er ook in. En jij noemt ook al het Europees strafhof, dus we zouden hier echt veel strenger op kunnen zijn. Ja, ik denk het wel. Alleen het kan niet Europees zijn natuurlijk. Het moet wereldwijd. Ja. Maar zo'n soort instituut zou je wel willen hebben, omdat er toch veel landen zijn die zich gewoon niet houden aan de afspraken. En ja, veel meer dan met de stok op tafel slaan kan je op dit moment niet, zeg maar. Nee. Je kan er boos over worden. Maar het is natuurlijk niet zo dat een ander land, dat ene land het andere land gaat aanvallen omdat hij niet voldoet aan de klimaatakkoordafspraken. Ja, maar bij een boete zegt een land natuurlijk weer, oké, hier is het geld. Ja. Nou ja, op het moment dat het dus een juridisch orgaan is die dat kan afdwingen met echte met verplichtingen en met bijvoorbeeld de VN achter zich en de VN-troepenmacht, bij wijze van spreken, ook, om dat af te dwingen, dan zou dat kunnen. Maar ja, we hopen natuurlijk dat dat niet nodig is. Ik hoop dat elk land begrijpt dat dit vergrootbelang is, niet alleen voor die armere landen, maar ook voor zichzelf op den duur. En begrijpen landen dat nu, denk je? Ja, ik denk dat de urgentie wel duidelijk is. Want in feite is natuurlijk nu in Egypte nog een keer vastgesteld dat we binnen die 1,5 graad moeten blijven. Dat hebben zelfs landen als China toegegeven. Ja. Hoewel die hebben gezegd van ja, we weten niet of het haalbaar is, die 1,5 graad. Dat is enerzijds natuurlijk een beetje tijd kopen om het niet te hoeven doen. Anderzijds zijn ze ook wel realistisch, omdat klimaatwetenschappers ook verwachten dat we die 1,5 graad niet gaan redden. Ja, maar hoe weten we dan dat het niet alleen mooie woorden zijn? Nou ja, dat moet dus uiteindelijk uit de overeenkomsten na vandaag komen. We weten niet of er vandaag nog een belangrijke mijlpaal wordt gezet. Maar volgend jaar gaat er natuurlijk weer een klimaattop zijn. En dan gaan er weer zaken verder uitgewerkt worden waar ze nu niet aan toe kwamen. Uiteindelijk vind ik, meten is weten. Hè. Ik geef dan les in Delft. En op de Technische Universiteit leer je toch als eerste goed om je cijfers op orde te hebben. En ik heb zo vaak het idee dat dat bij dit soort dingen niet gebeurt. Nou ja, daar hadden we het al over in het begin. Dat zelfs de klimaattop zelf is niet heel erg netjes geboekhoud in wat ze uitstoten en wat ze eraan doen. Nou, daar moeten we dus echt mee gaan beginnen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan. Volgende maand duiken er weer 3 radio-dj's van 3FM het glazen huis in. En dit jaar zullen dat Barend van Delen, Sofie Hielkema en Rob Jansen zijn. Zij gaan 24 uur per dag radio maken in Amersfoort om geld in te zamelen voor het vergeten kind. Ook de andere dj's van 3FM zetten zich de komende tijd in om geld in te zamelen. Zo ook BNNVARA-collega Luc Sarneel. Hij zal morgen te vinden zijn bij een amateurvoetbalclub waar hij heel de dag de handen uit de mouwen gaat steken om die voetbalteams naar de wind te helpen. En denk dan aan shirtjes wassen, thee zetten in de rust, cornervleggen wegzetten, veters strikken, noem het maar op. En hij eet je voor een karweitje dus om geld op te halen voor de 100.000 vergeten kinderen in ons land. Want ieder kind verdient het om in een positief leefklimaat op te groeien. En daarom is vandaag onze plaat van de dag het positieve en vrolijke Kids van MGMT. De plaat van de dag was Kids van MGMT. Vroeg. Met Ruben van Haften. Dit is Vroeg van vrijdag 18 november. En vandaag eindigt de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh. Wat is er besloten? Maar vooral, wat hebben we eraan? Dat bespreek ik allemaal met Andy van der Dobbelsteen. Hij is hoogleraar Climate Design en Sustainability en coördinator duurzaamheid van de TU Delft. Zit je te luisteren en heb je vragen? Mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. En dan gaan we die straks beantwoorden. Ja, Andy, we hadden het net al gehad over het klimaatschadefonds. Ja. Maar er is ook een klimaatfonds. Klopt. Vanaf 2020 zouden elk jaar 100 miljard dollar beschikbaar moeten zijn voor lage inkomenslanden, zodat op die manier klimaatsteun gegeven kan worden. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het een goede maatregel, omdat die landen zichzelf daarin niet kunnen. Ze kunnen zelf niet daarin voorzien. Mm-hmm. En het is ook terecht dat natuurlijk de landen die grootste uitstoot en daarmee de grootste klimaatverandering van de mens hebben veroorzaakt. En dat we daar vanuit die landen dus ook geld voor beschikbaar stellen. Dat armere landen zich kunnen wapenen tegen de veranderingen die toch nog op komst zijn. Hè. Dus dan gaat het om klimaatadaptatie. Hè. Dus hoe kunnen die landen zich voorbereiden op grotere hitte? Hoe kunnen ze zich beschermen tegen overstromingen? En ook stormschade, dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld investeren in duurzame energie. Zodat zij niet zeg maar de fout maken die wij hebben gemaakt, laten we zeggen, in de jaren 50, 60. Om nog heel veel fossiel te gaan gebruiken, maar meteen door kunnen naar hernieuwbare energie. En wat is dan een land wat dit goed zou kunnen gebruiken? Nou ja, kijk naar alle arme plekken in de wereld. Hè. Afrika met zijn landen kunnen daar goed gebruik van maken. Maar ook grote plekken in Azië, Zuid-Amerika. Eigenlijk de plekken waar op dit moment opkomende economieën zijn, maar waar men toch nog gemiddeld heel erg arm is en weinig oorzaak heeft aan de uitstoot uit de afgelopen decennia. Ja, maar het klimaatfonds is nu nog niet vol genoeg. Nee. Er zijn nog weinig landen die zich daar aan hebben gehouden. En Nederland heeft zich er ook niet aan gehouden. Dus we hebben ook niet erin gestort wat we erin hadden moeten storten. Waar ligt dat aan, denk je? Ja, waar ligt dat aan? Politieke onwil, denk ik toch ook. Ik denk dat kijk, we hebben natuurlijk met een aantal crisis te maken gehad, hè, de afgelopen jaren. En dat zal ook ongetwijfeld een oorzaak geweest zijn. Maar ja, een akkoord sluit je om je eraan te houden en niet om vervolgens je toch je snor te drukken daarin. En want als het dan wel vol genoeg is, hè, hoe zouden landen dan het best kunnen besteden? Nou ja, de eerste noodzaak, denk ik, vanwege de klimaatverandering die al gaande is, hè, is dat armere landen zich kunnen wapenen tegen de effecten die we verwachten nu. En die je ook af en toe merkt. Hè. Denk aan die overstromingen, denk aan de hitte in bepaalde streken van de aarde. En daarnaast natuurlijk in het verder voorkomen van klimaatverandering ten gevolge van de groei van dat soort opkomende economieën. Door bijvoorbeeld grootschalig te kunnen investeren in hernieuwbare energie, zoals wij dat eigenlijk nu ook al doen. Klinkt mooi, maar het lukt dus nog niet. Nee, nou ja, er is wel geld beschikbaar al gesteld. Hè? Alleen de rijke landen die toegezegd hebben dat dat fonds te vullen met 100 miljoen jaarlijks, dat gebeurt nog niet. Dus er moet aan beide kanten nog wat gedaan worden, zeg maar. Heb jij dan nog wel vertrouwen in dit soort beloftes? Nee, dat denk ik wel. Omdat, kijk, naarmate de tijd vordert, zien we steeds meer de effecten van die klimaatverandering. En het is in die zin ook zo dat sceptici eigenlijk steeds meer de mond gesnoerd worden over dat klimaatverandering geen probleem zou zijn. Want dat is het echt aan het worden. In grote delen van de wereld. En dat betekent dat we er ook echt langzamerhand serieus wat aan moeten gaan doen. Omdat, zoals we daar straks al zeiden, er een groot secundair effect ook gaat optreden dat voor ons nadelig is. Hè? Niet alleen de directe klimaatverandering, maar ook de gevolgen daarvan doordat mensen zich gaan verplaatsen over de aarde, omdat ze niet meer in leefbare gebieden zitten. Ja, en die urgentie is wel duidelijk, maar het wordt ook al jaren geroepen. Ja, dat klopt wel, maar het was natuurlijk nog niet zo heel erg zichtbaar. En laten we wel wezen, in Nederland hebben we ook nog niet zo heel veel effect gevoeld van die klimaatverandering. En daarom hebben we in Nederland denk ik ook best veel sceptici. Want die zien, ja, het wordt ietsje warmer. Is dat nou zo erg? Nou ja, Limburg vorig jaar, overstromingen. Ja, de overstroming in Limburg. Dan zeggen ze, ja, we hadden vroeger ook wel overstromingen. En dat klopt ook wel. Maar dit was wel een extreme regenbui op een moment in het jaar dat helemaal niet normaal is. En wat ook dan vergeten wordt, dat er op dat moment op heel veel plekken in de wereld heftige neerslag was, waardoor er niet alleen bij ons overstromingen waren, maar op heel veel andere plekken. Nou ja, en vanuit de wetenschap is toch wel aan te tonen dat dat te maken heeft met die menselijke klimaatverandering. Een ander groot discussiepunt deze week was natuurlijk, zoals eigenlijk altijd, die 1,5 graad opwarming van de aarde. Dat komt uit het klimaatakkoord van Parijs. Ja. En wereldleiders die spraken dan af dat de opwarming van de aarde ten opzichte van 1850 beperkt moet blijven tot ruim onder de 2 graden. Ja. Maar dus liever nog 1,5. Ja. Dat is een belangrijke grens. Waarom is deze grens ook weer zo belangrijk? Ja, dat heeft vooral te maken met tipping points in klimaatverandering. Op het moment dat we voorbij de 2 graden gaan, kunnen de klimaatmodellen eigenlijk bepaalde zaken niet meer goed voorspellen. Mm-hmm. Omdat er een aantal ecologische tipping points gaan ontstaan. Waardoor er in één keer een versnelling kan komen in die klimaatverandering. En dat heeft te maken met wat ik daar straks al noemde. Bijvoorbeeld het smelten van de permafrost. Op het moment dat daarmee methaangassen vrijkomen, hebben we ineens een veel groter versterkt broeikaseffect. En datzelfde geldt bijvoorbeeld als het landijs, als in Groenland of Antarctica, op een gegeven moment onomkeerbaar gaat smelten. En dat wil zeggen dus dat het niet meer 's winters aanvriest, of niet voldoende aanvriest. Dan gaan we dus echt een veel groter effect krijgen in de zeespiegelstijging. Maar ook ten gevolge daarvan weer dat er nog meer warmte gaat ontstaan rond de polen. Omdat er gewoon minder ijsoppervlak is dat zonlicht terugreflecteert. Nou ja, dat zijn effecten die verwachten wetenschappers boven die 1,5-2 graden. Waardoor we daarna in één keer zouden kunnen doorschieten naar zomaar 5-6 graden opwarming. Maar we zitten nu al op 1,2. Ja, dat is wereldwijd gemiddeld. Hè? In Europa zitten we al op 2 graden trouwens. Oh, wow. En bij de Noordpool is het nog meer dan dat. Dus we zien grote verschillen over de aarde wat betreft die opwarming. Maar dat betekent dus dat op bepaalde plekken de problemen nog wat groter zijn. En het meest zorgwekkend vind ik dan toch wel dat met name de noordelijke poolgebieden, dat die op dit moment het hardst van allemaal gaan. En dat daarmee dus eigenlijk een soort van extreme klimaatversnelling zou kunnen optreden de komende decennia. Maar is dan die 1,5 graad nog wel realistisch? Nou ja, klimaatwetenschappers zijn daar al pessimistisch over, dat die 1,5 graad gewoon niet gehaald kan worden. We zien eigenlijk nog in de CO2-uitstootmetingen dat die nog steeds toenemen. Voor het beperken tot 1,5 graad had die al een beetje moeten afvlakken. En dat zien we gewoon nog niet gebeuren. Dat betekent dat de komende jaren we nog steeds die effecten van die stijgende CO2-concentratie zullen gaan merken. En dat is die temperatuur voorlopig nog door blijft stijgen. Nou ja, als het nu 1,2 graad al is, dan vrees ik dat die 1,5 graad gewoon niet te halen is. Nee, maar noem jij dat dan nu die 1,5 graad een streven of een verplichting? Nou, verplichting kunnen ze het haast niet noemen. Want op het moment dat je in de effecten het niet bereikt, dan ja, hoe kan je nou verplicht worden om binnen die 1,5 graad te blijven? Het klimaat is wereldwijd. Maar het is wel een streven natuurlijk. En daar worden de afspraken op gebaseerd. Ja. Maar we zien gewoon dat het verrekte lastig is om aan die afspraken te voldoen. Dat heeft overigens ook te maken met dat we nog niet in de volle breedte van alle effecten van klimaatverandering onze aanpak doen. Er is nu heel veel aandacht voor fossiele energie, hè, en voor de omschakeling naar hernieuwbaar, hè, zon en wind. Daar is een tijd lang ook nog zijn daar negatieve effecten van, omdat ook die zonnepanelen en die windturbines moeten geproduceerd worden, waarbij ook weer CO2 vrijkomt. Ja. Dus je hebt er een paar jaar echt een nadeel van. Als ze eenmaal staan, dan is het effect natuurlijk wel binnen een paar jaar terugverdiend. Maar wat we nog vergeten vaak is voedsel. De hele voedselvoorziening op aarde, die moet aangepakt worden. En dat is verschrikkelijk lastig, want daar hebben heel veel mensen moeite mee. We hebben ook te maken met al die spullen die gemaakt worden. Dat wordt vaak vergeten. De productie van al zijn het maar consumentenartikelen, elektronica, auto's, bouwmaterialen. Al die materialen die kosten energie en verzorgen voor een CO2-uitstoot. En die gaat voorlopig gewoon nog niet omlaag. En dat is denk ik een van de oorzaken dat die CO2-uitstoot maar niet wil afnemen. Hoe pessimistisch of optimistisch ben je er dan zelf over? Ja, ik moet optimistisch zijn, omdat ik natuurlijk ik werk aan mijn faculteit aan oplossingen juist die helpen bijdragen aan beperking van klimaatverandering. En er zijn hartstikke veel technische mogelijkheden. Mm-hmm. Alleen als ik zie wat daar in de praktijk mee gedaan wordt, dan ben ik wel een beetje pessimistisch. Omdat er zijn zoveel obstakels die niet zozeer technisch zijn en ook niet eens financieel, maar die gewoon te maken hebben met onwil of politieke onderhandelingen of vanwege de economie die moet blijven groeien. Daar hebben wij als technici natuurlijk geen invloed op. Maar er zijn verschrikkelijk veel technische oplossingen die we al zouden kunnen toepassen. Alleen het gebeurt te weinig. Ja. Zit je nu te luisteren en heb jij hier ook vragen over? Dat kan, hè. Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Een van de beste nummers van de Beatles, wat mij betreft. En als ik zo naar Andy keek tijdens het nummer, volgens hem ook, volgens mij. Je hoorde While My Guitar Gently Weeps. Hoge Vragen. We hebben het nog steeds over de klimaattop die in Egypte was de afgelopen 2 weken. En vandaag dus tot een einde komt. En jij mocht je jouw vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Ja, Andy, we krijgen veel vragen over individuele inzet. Ja. Veel mensen zeggen, ja, ik mag niet meer lang douchen. Maar in Kuwait worden 40 miljoen autobanden in brand gestoken, zegt Jan. Ja. Heeft mijn individuele inzet dan wel zin? Het heeft altijd zin. Ik geloof heel erg in het credo, een beter milieu begint bij jezelf. En dan bedoel ik niet alleen mee bij jezelf thuis. Want ieder van ons werkt ook bij een bedrijf of bij de overheid of in de industrie. En daar kunnen we ook wat doen. Er wordt nu te vaak, denk ik, gedacht over overheden, industrie, bedrijven als ja, organisaties die iets moeten doen aan klimaatverandering. Maar die organisaties bestaan niet. Dat zijn mensen. Dat zijn allemaal mensen zoals jij en ik die daar een invloed in kunnen uitoefenen. Nou, dat is één. Er wordt vaak gezegd van ja, wat heeft mijn persoonlijke invloed, wat heeft mijn persoonlijke actie nou voor invloed als ik kijk naar andere landen waar nog veel uitstoot plaatsvindt door bepaalde zaken? Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? China heeft ook een hele grote uitstoot omdat die nog veel kolencentrales hebben. Mm. Als er ergens oorlog is en er verbrandt een hele oliedepot, dan hebben we een enorme uitstoot van CO2 en ook van methaan misschien wel weer. Niet bij olie overigens, maar bij gas. Natuurlijk is dat zo. Maar het helpt enorm in onze eigen uitstoot als wij daar gewoon wat bewuster mee omgaan. Het is ook een kwestie van gewoon wat slimmer en efficiënter omgaan met de wereld om ons heen. Kijk, ik vind dat wij als rijk land, we hebben het redelijk goed gemiddeld in Nederland, dan moeten wij ook kunnen laten zien hoe je hiermee om kan gaan. En ja, dan helpen kleine dingetjes natuurlijk ook. Maar ik ben wel altijd van het effectief oplossingen zoeken. Dat wil zeggen, wat heeft in ons dagelijks leven de grootste impact? En inderdaad is douchen in huis een van de grootste energieverslinders. Hmm. Dus op het moment dat je daar wat aan doet met waterbesparende douchekoppen of door korter douchen, dan heeft dat effect, of door minder vaak te douchen. Naast natuurlijk de dingen die we met onze verwarming kunnen doen. Maar daarbuiten moet ook gebeuren, inderdaad. In Kuwait moeten ze ook geen banden gaan verbranden. Dus elk land heeft zijn verantwoordelijkheid hierin. Maar ik snap ook wel dat mensen zeggen, ik zie door de bomen echt het bos niet meer. Nee, ja, dat is ook zo. En daarom denk ik dat het handigst is om het dicht bij huis te houden. Mijn credo is altijd om zo dicht mogelijk bij huis te zoeken naar je eigen oplossingen. Omdat dat zeg maar problemen verder weg voorkomt. En dat hoort iedereen te doen. Als iedereen het zou doen, dan zouden we niet grensoverstijgende problemen gaan creëren. Zeg maar door het afschuiven van de verantwoordelijkheid naar andere plekken. Door het bomen het bos niet zien, ja, het is een wereldwijd probleem. En het is een groot probleem. En daarom zitten de mensen natuurlijk nu in Egypte om daarover te praten. Omdat je dit inderdaad niet op je eigen vierkante meter alleen kan oplossen. Maar dat neemt niet weg dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid erin heeft. En wij met onze hoge uitstoot per persoon hebben daar een grote verantwoordelijkheid in te nemen. Ja, want het is natuurlijk ook zo als ik bijvoorbeeld inderdaad geen vlees meer wil eten. Ja. En dan zeg ik, nou, ik koop groenten. Er is ook weer van alles mee gebeurd. Het komt ook uit andere landen. Dus dan wordt het ook wel lastig, toch? Nou, om het goed te doen, misschien. Zo eenvoudig ligt dat niet. Er zijn echt wel heldere cijfers die aantonen dat als we dierlijke producten gebruiken, dat de uitstoot ten gevolge van die dierlijke producten een heel stuk hoger ligt dan van groenten. Natuurlijk op het moment dat we groenten gaan verwerken in allerlei secundaire producten, hè, of we proberen vlees na te maken, dan komen er wat meer effecten bij. Maar de effecten tussen groenten en vlees zijn heel erg groot. Hm. Dus dat is vrij simpel. Het betekent niet dat we natuurlijk ook bij groenten goed moeten nadenken. En dat we niet bijvoorbeeld groenten in midden in de winter vanuit Zuid-Afrika moeten gaan invliegen naar Europa. Als wij per se nog bijvoorbeeld blauwe bessen willen eten in deze tijd van het jaar. Of dat we asperges willen blijven eten en dat we die uit Peru invliegen. Ja, dat is natuurlijk iets waar we wat harder over na moeten gaan denken. Dat we meer lokaal, meer seizoensmatig gaan eten. Wat heeft deze klimaattop volgens jou opgeleverd? Nou ja, in ieder geval vanuit de EU een aantal mooie toezeggingen om inderdaad harder te gaan werken aan die 1 miljard. De EU geeft een miljard extra voor het klimaatfonds. Ja. De EU geeft 60 miljoen voor de klimaatschadefonds, waarmee ontwikkelende landen hun schades kunnen herstellen. Ze hebben hun doelen bijgesteld van 55% CO2-reductie in 2030. Daarnaast hadden we het al over, veel landen hebben dat methaan. Het is nog niet een akkoord, maar in ieder geval een overeenkomst over methaanuitstootreductie is onderschreven. Er is natuurlijk nog wel duidelijker vastgesteld dat we voor die 1,5 graad gaan en ja. niet dat we die grens gaan verleggen. Maar wat nog heel erg mist is, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? En dus, dat kan misschien volgend jaar gebeuren. Nou ja, dat hoop ik wel, want ik vind dat deze top nog veel te veel is gegaan over akkoorden en afspraken en over geld. En nog niet over de oplossingen. En dat wordt langzamerhand tijd. Andy van der Dobbelsteen, hoogleraar en coördinator duurzaamheid op de TU Delft. Ontzettend bedankt dat jij met ons jouw dag wou beginnen. Heel graag. En dit was Vroeg van vrijdag 18 november. Het programma is terug te luisteren als podcast. En maandag zijn we er weer met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een hele fijne vrijdag. NPO Radio 1. 6 uur.